Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 28 kwietnia, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Policjanci przypominają, trwa akcja Majowy Weekend. Na drogach jest więcej patroli, będą też częstsze kontrole prędkości i trzeźwości. Jutro minie 40 lat od utworzenia wolnych związków zawodowych. W Gdańsku trwają obchody, o nich za chwilę opowie nasz reporter. Moskwa przygotowuje pakiet kontrsankcji. Eksperci uważają, że Rosjanie najbardziej zaszkodzą sobie samym. Więcej patroli policji i częstsze kontrole na drogach. Trwa akcja Majowy Weekend. Niektóre trasy patrolowane są na ziemi i z powietrza. Kierowcy muszą się spodziewać kontroli prędkości i trzeźwości. Co poza tym? Policjanci interweniują, kiedy uczestnicy ruchu drogowego wyprzedzają na trzeciego, jeżdżą ze zbyt dużą prędkością, no i też bardzo często wyprzedzając spychają inne pojazdy na pobocze. Na to na pewno z całą stanowczością policjanci będą reagować, będą interweniować zdecydowanie. Zapowiadał Stanisław Popiel, wiceszef mazowieckiej drogówki. Wolny czas i dobra pogoda to także okazja na rodzinny rowerowy wypad. Powinniśmy mieć tutaj na uwadze, czy rower jest dobrze wyposażony. Pamiętajmy, że odblask jest widziany przez kierowcę z około 130 metrów. To jest bardzo daleko. Pamiętajmy o kaskach, ochraniaczach. Mówiła Kamila Adamska z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Akcja Majowy Weekend zakończy się w niedzielę 6 maja. A teraz Gdański, trwające tam ogólnopolskie obchody 40. rocznicy utworzenia wolnych związków zawodowych. Przypomnijmy, była to druga organizacja związkowa w Polsce, niezależna od władz komunistycznych. Obchody zorganizował Instytut Pamięci Narodowej, a na miejscu jest nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Powiedz, co zaplanowano na dzisiaj? Powoli rozpoczyna się msza święta w intencji działaczy wolnych związków zawodowych Wybrzeża w Bazylice Świętej Brygidy w Gdańsku, która w czasach tworzenia się opozycji demokratycznej była ważnym miejscem dla każdego członka WZZ-ów, czy później Solidarności. Wcześniej w sali BHP w Stoczni Gdańsk, gdzie odbędzie się reszta uroczystości, prezes IPN Jarosław Szarek podczas konferencji prasowej powiedział, że bez wolnych związków zawodowych nie byłoby Solidarności. Tym samym nie byłoby wolnej, niepodległej Polski. Wolne związki zawodowe postawiły może wielkie, ale małe cele w tym czasie. To była walka o godność robotnika, a ten mały cel zakończył się po lata tym wielkim odzyskaniem wolnej, niepodległej Polski. Dodam, że po południu w sali BHP odbędzie się m.in. uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności przez prezesa IPN działaczom wolnych związków zawodowych. To z Gdańska Dawid Grygorcewicz. Dziękuję za relację. Nie zostanie zamknięty oddział pediatrii Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze na Dolnym Śląsku. Znaleźli się bowiem chętni do pracy. Zgłosiło nam się kilku lekarzy, dyżury już mamy spięte na 2 miesiące. Prowadzimy rozmowy z kilkoma lekarzami, którzy chcą związać się z oddziałem jeleniogórskim na stałe. Jesteśmy w trakcie, że tak powiem, negocjacji i mam nadzieję podpisywania umów. Mówił zastępca dyrektora do spraw medycznych Zbigniew Markiewicz. Ponad 2 tygodnie temu w mediach pojawiła się informacja, że placówka będzie musiała zamknąć oddział, bo brakuje jej pediatrów. Po tych doniesieniach lekarze zaczęli się jednak zgłaszać. Dyrekcja nadal czeka na chętnych do pracy. Moskwa ma gotowy pakiet kontrsankcji. Chodzi o odpowiedź na sankcje Stanów Zjednoczonych. Część rosyjskich ekspertów zauważa jednak, że kolejny raz Rosja zamierza zastosować środki odwetowe, które najwięcej szkód przyniosą jej samej. W kwietniu Waszyngton zaostrzył sankcje wobec rosyjskich biznesmenów, polityków i urzędników w związku z destrukcyjnymi działaniami Rosji na świecie. Wcześniej Unia Europejska wprowadziła restrykcje związane z aneksją Krymu i wojną w Donbasie. Jak chce na to odpowiedzieć Moskwa, o tym nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Projekt ustawy o kontrsankcjach ma rozpatrzyć Rada Federacji, Izba Wyższa Rosyjskiego Parlamentu. W dokumencie znalazły się ograniczenia dotyczące m.in. importu lekarstw, specjalistycznego sprzętu, komputerowego oprogramowania oraz wydawania zgód na pracę zagranicznym specjalistom. Rozgłośnia Echo Moskwy poinformowała, że negatywną opinię na ten temat wyrazili eksperci zasiadający w Radzie Naukowej Ministerstwa Edukacji. W ocenie specjalistów tego typu środki odwetowe spowodują przyspieszoną degradację rosyjskiej nauki. Wcześniej Rosja, odpowiadając na zachodnie sankcje, wprowadziła embargo na import produktów spożywczych, co doprowadziło do ograniczenia asortymentu na sklepowych półkach i pogorszenia się jakości towarów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

nie może w miejscu stać. Zmęczone szybkim życiem, w końcu daje znać. Zmęczone ciągłym biciem, gdy nie mogę spać. Bo nie wiemy nic o sobie, bo nie wiemy nic o drodze, bo nie wiemy nic o sobie, tylko ślepa miłość nas prowadzi. Bo nie wiemy nic o sobie, bo nie wiemy nic o drodze, bo nie wiemy nic o sobie, tylko ślepa miłość. Krzysztof Napiórkowski jest naszym gościem, witaj. Dzień dobry. Tak patrzę, 10 lat minęło od introspekcji. 10 lat chyba dobrych dla ciebie. No muszę powiedzieć bardzo dobrych, bo przede wszystkim przez te 10 lat udało mi się dużo swoich pomysłów zrealizować. Niektóre z tych pomysłów wydawały mi się, że nigdy nie zdołam ich zrealizować. Jeszcze 10 lat temu tak myślałem, że to będzie bardzo trudno, jednak się udało przez te 10 lat, no w sumie 6 płyt, to nie jest chyba jakiś też najgorszy wynik. Ja pamiętam, że kiedy spotkaliśmy się pierwszy raz, to właściwie z okazji właśnie introspekcji, wydania introspekcji, gdzie pojawił się gościnnie Grzegorz Turnał na twojej płycie, takiego zupełnie nieznanego chłopaka. No rzeczywiście, tak, takie miałem szczęście, że Grzegorz wystąpił na moim debiucie i zaśpiewał ze mną duet i wtedy to było dla mnie ogromne przeżycie i też współpraca z Grzegorzem fantastyczna. No i potem zdarzyły się kolejne płyty, o których już mówiłeś, Granie Herberta, Drugi Oddech 2012, tak naprawdę Ziemi Obiecane 2014 i jeszcze 10 razy Twardowski 2016. No i przyszedł 2018 rok i mamy nowy album zatytułowany Semi Electric, czy Electric? Właściwie po angielsku Semi Electric. Można mówić tak, jak kto chce. To powiedz o pracy nad tą płytą. Praca wyglądała w ten sposób, że przygotowałem te piosenki, z których 10 to są nowe, 3 to są starsze utwory właśnie z tego mojego debiutu, które wtedy tak no nie do końca byłem zadowolony z ich realizacji i z racji tego, że z zespołem, z którym pracuję, z moimi fantastycznymi kolegami, przyjaciółmi, z którymi no, gram już ponad 6 lat i zżyliśmy się bardzo, zagraliśmy no, kilkaset koncertów wspólnie i te piosenki po prostu nabrały troszeczkę innego wymiaru, wykształciły się takie aranżacje bardziej koncertowe, które postanowiłem właśnie przy okazji zebrania w studiu zarejestrować. No i ta płyta o tyle różni się od poprzednich, że zaryzykowałem i zebrałem wszystkich w ogromnym studiu i wszyscy nagrywaliśmy jednocześnie, razem grając i ta muzyka chyba jest dzięki temu taka właśnie żywa. Nie jest to pewnie najdokładniejsza płyta na świecie, bo wiadomo, kiedy się gra razem i te emocje falują, to nie ma chyba aż takiej precyzji, kiedy się to tak robi w studiu z metronomem najdokładniej, jak się da, ale za to powstają wtedy inne dodatkowe wartości, takie właśnie jak energia, która się wytwarza pomiędzy muzykami. No i pierwszy raz taką płytę nagrywałem. Później jeszcze poleciałem do Szkocji, do której sobie też właśnie latam od czasu do czasu przez ostatnie kilka lat. Tam mam przyjaciół i oni też dograli mi właśnie te szkockie skrzypce Phil. Aha. Wiesz co, spotykam się z tobą od tych lat 10 i dzisiaj jesteś chyba najbardziej taki radosny i może to dlatego, że nagrałeś najlepszą płytę w swojej karierze. Być może dlatego, ale też być może dlatego, że po prostu no, z racji jakiejś tam już, że tak powiem, sytuacji osobistej, życiowej, no jestem w takim chyba fajnym momencie w życiu, że po prostu no, ta energia jest jakby dużo lepsza. U mnie myślę, że to też na tej płycie słychać, że jest po prostu więcej takiej pozytywnej mocy we mnie. Wiesz co, lubię ten moment, kiedy dostaję płytę, wkładam ją pierwszy raz do odtwarzacza i włożyłem i piosenka Nigdy nie wrócę i już wiedziałem, że to jest to. Przekracza prędkość, za oknem niespokojna noc. Samochód niebezpiecznie pędzi prosto w mrok. Już prawie tańczy na drodze, którą dobrze znam. Poznałem ciebie. Poznałem ciebie. Gdy nie do tego miasta. W którym poznałem Cię. Krzysztof Napiórkowski jest naszym gościem. Piosenka otwierająca nowy album nosi tytuł Nigdy nie wrócę. Chciałem Cię zapytać jeszcze o te trzy piosenki ze słowami Dylana Thomasa. Właśnie bardzo ważne dla mnie piosenki. Po pierwsze dlatego, że kiedy pierwszy raz przeczytałem ten utwór Widzę dziś chłopców lata, no to zrozumiałem, że mam do czynienia chyba z najlepszym tekstem poetyckim, jaki czytałem w życiu. Kunszt poetycki Dylana Thomasa jest w całej kulturze anglosaskiej absolutnie no, czymś znanym, zjawiskowym do tego stopnia, że przecież nawet Bob Dylan swój pseudonim artystyczny ukuł w oparciu właśnie przecież o tego artystę. No i po drugie dlatego, że jestem pierwszą osobą, która śpiewa po polsku te utwory, a nikt tego wcześniej nie robił. No i po trzecie dlatego, że też na tej płycie jest ten słynny poemat Do Not Go Gentle Into That Good Night. Najbardziej chyba znany, rozpoznawalny poemat Dylana Thomasa, znany nie tylko w kulturze, ale i w popkulturze. I oczywiście to są w tłumaczeniach, w przekładach Stanisława Barańczaka. Tak jest. No i mówisz, że niełatwo było zdobyć prawa autorskie do wykonania tych utworów. No niełatwo, ale się udało, bo Dylan Thomas zmarł w latach 50. z Waliczykiem. No i trzeba było po prostu postarać się o zgodę u spadkobierców, ale się udało, z czego się bardzo cieszę. A nie wiedziałem, że też trzeba mieć zgodę tłumacza. Też, oczywiście, bo tłumacz jest jakby współautorem. Z punktu widzenia no zwłaszcza taki tłumacz jak Stanisław Barańczak. No wybitne po prostu są te tłumaczenia i no znakomicie oddają też po prostu klimat, nastrój tych wierszy. To jest absolutnie no, wybitny tłumacz. No i utwór jasny z tekstem Joanny Kondrat, czyli kolegujesz się nadal z Joasią. Tak, i nawet mamy jakieś tam wspólne plany, ale to myślę, że przyjdzie czas, zaprezentujemy. A jak będzie wyglądała promocja koncertowa tego wydawnictwa? Ponieważ graliście to na żywo, to pewnie będzie łatwiej, żadnych prób. Znaczy próby już w tym wypadku, w przypadku tego zespołu, to są takie raczej próby, które mają za zadanie nas rozegrać, niż nauczyć się tych utworów, bo koledzy już znają te utwory bez jakichś dodatkowych pomocy, natomiast no, fajnie przed koncertem się zawsze jakoś rozegrać na próbie takiej właśnie, która rozkręci trochę atencję na tę muzykę. Poszczegóły odsyłamy na stronę internetową, tam na pewno wszystkie szczegóły się pojawią. Tak, tam będą się pojawiały terminy koncertów, także zapraszam. Ja chciałem powiedzieć tylko, że fajną masz koszulkę dzisiaj. Tak, bo koszulkę dostałem chyba urodziny albo z jakiejś innej okazji, już nie pamiętam, ponieważ jestem znany z tego, że lubię długo spać i na koszulce jest napisane nie budzić niedźwiedzia przed 11. To tak dla mnie na sobotę, chociaż ja jestem raczej ranny ptaszek. Kiedyś byłem nosy Marek, teraz jestem ranny ptaszek i wstaję o 6. Krzysztof Napiórkowski, nowa płyta, świetna, polecamy. Dziękuję Ci bardzo za wizytę. Dziękuję bardzo, mi było miło tutaj gościć. Wszystkiego dobrego. A, no i właśnie to będzie teraz ten utwór. Widzę dziś chłopców lata. Krzysztof Napiórkowski. Widzę dziś chłopców lata. W upadku jak czerpią z ugorów złoto dziesięcin, jak nie dbając o żniwa zamrażają gleby, choć w ich upale gna zimowy potop. mroźnych miłości spraszają dziewczyny i w swych przypływach topią statki pełne jabłek. Ci chłopcy światła w swoim szaleństwie sprawiają, że miód kipiący kwaśnieje. Śnieżnych kryształków dłonią dotykają w ulach, choć w słońcu biegną lodowate nici. Zwątpień i mroku oni karmią nerwy, a znamienity księżyc jest zerem w ich próżniach. Skacząc z jego skwaru kanikularnym pulsem prosto z serca. Miłość i światło wdziera się w ich gardła. Odojrzyj pulsowanie, lata w głębi lodu. Światło wdziera się w ich gardła. Odojrzyj pulsowanie, lata w głębi lodu. Miłość i światło wdziera się w ich gardła. Odojrzyj pulsowanie, lata w głębi lodu. Tak, to jedna z moich ulubionych piosenek na tej płycie. Ola też mówi, że jej ulubiona, czyli mimo różniących nas trzech, może czterech pokoleń, młodzi i starsi to samo akceptują. Widzę dziś chłopców lata, Krzysztof Napierkowski z nowej płyty. Polecamy. 29 minut po południu, to już pora na delikatesy. To zmiana liderki na pierwszym miejscu mojej prywatnej listy. Judith Nederman, dziewczyna z Barcelony. Ciągle nie mogę się od tego utworu uwolnić. Dziś w Delikatesach trzy dziewczyny. Raise your head up, don't you let up.

taka zupełnie inna wersja. Zaproszenia mam dla Państwa na dziś i jutro. Dziś jest sobota, tak? Dobrze mówię. O godzinie 19 w CK Jazzowia, to Gliwice, Rynek 10. To jest Festiwal Jazzowy Filharmonia 2018. I tam dzisiaj wystąpi na godzinie 19 Paul van Kemenade Classic Quintet. A jutro, też o 19 w tym samym miejscu, Marcela Camargo. Mamy zaproszenia, Ola przy telefonie, 2 2 7 3. A w sprawie nowego singla Kasi Nosowskiej, to ja mam takie postscriptum. Ja pas, 15 minut projekt, a prawie na zakończenie wróćmy na nową płytę Manhattan Transfer. The man who sailed around his soul from east to west, from pole to pole, with ego as a drunken Captain Greed, the mutineer had trapped all reason in the hold. The man who walked across his heart, who took no compass, guide or chart, to rope and tar his blood congealed, when he found himself revealed ugly and cold. And the sirens at sea, by your nose with its ring, they'll drag you in for your sins. Now he sits all alone, and there's no place like home. His empty skin, a bag to keep life's souvenirs in. Find a hole where once he thought compassion and the truth had laid to warm his freezing carcass on return. The man who walked across his heart was doomed to journey to the start of every love affair. He'd broken all the lies he'd ever spoken, tattooed on his arm. And the jellyfish stings, even angels with wings who look too deep and dare to peep. Now he sits all alone, no winged flesh but a bone is everything. He found the treasure he'd been seeking. Właśnie taki jest tytuł tej piosenki, The Man Who Sailed Around His Soul, Manhattan Transfer z nowej płyty. No i na koniec naszego spotkania kwituje jeszcze odbiór przesyłki z Australii. Opal Ocean to jest duet dwóch młodziaków, jeden z Nowej Kaledonii, jeden z Nowej Zelandii, którzy świetnie grają na gitarach. Za chwilę to Państwo usłyszą. Anna Regulska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki. Wszystkiego dobrego i polecam naszą stronę polskieradio.pl/trójka.